radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. In de Amerikaanse staat North Carolina hebben dieven een geldtransport overvallen. De daders gingen er vandoor met goudstaven ter waarde van 4 miljoen dollar. De drie gewapende overvallers drongen de geldtruck aan de kant. Vervolgens drong het trio het busje binnen, bond de twee inzittenden vast en ging er vandoor met het goud. Het geldtransport was op weg van Miami naar Massachusetts. Hondenbezitters moeten uitkijken voor gebakken sponsen. Uit verschillende plaatsen zijn de afgelopen tijd meldingen binnengekomen dat kennelijk hondenhaters actief zijn geweest. De sponsen worden in vet gebakken en zijn daardoor een aantrekkelijk hapje voor de hond. Maar omdat de spons uitzet in de maag van de hond, kan het dier daaraan doodgaan. Ook katten kan dat lot treffen, maar die zijn doorgaans kieskeuriger in wat ze opeten. Venezuela heeft geëist dat de Verenigde Staten een groot deel van zijn diplomaten terugtrekt uit het Zuid-Amerikaanse land. Dat houdt in dat er van de huidige 100 diplomaten nog maar 17 over mogen blijven. Venezuela heeft ook 17 mensen op hun ambassade in Washington zitten. President Nicolas Maduro vindt het oneerlijk dat de vijand een grotere ambassade heeft in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Het weer. Vanochtend is het buiig en bij deze buien is kans op korrelhagel en een klap onweer. Tussen de buien door wordt het een graad of 7. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Hartelijk welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op radioisrael.nl. Het komende half uur willen we weer achter Israël gaan staan met gebed. We mogen als wachters op de muur gaan staan en de Heere God, de God van Israël, aanroepen in gebed. Ik lees daarom eerst Jesaja 62 vers 1, 6, 7 en 10. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Jeruzalem, ik heb wachters op je muur gezet die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Ga door de poorten, ga er doorheen, maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen. Ja, is dat niet bijzonder? We mogen de God van Israël herinneren aan zijn belofte voor zijn volk. Laten we nu eerst luisteren naar een opwekkingslied. Het is nummer 695... Als u het kent, kunt u meezingen. Het nummer heet Stil. Tell him, man. zal eerst nog even vertellen hoe het werkt. Eerst vertel ik iets over elk gebedspunt. En daarna is er een korte gelegenheid dat u zelf voor dat punt bidt. En tijdens dat gebedsmoment draai ik zachte muziek, anders valt de radio stil. En na een paar minuten dan gaan we weer door met het volgende gebedspunt. Dat nieuwe gebedspunt wordt aangekondigd door vogelgeluiden. Dus als u de vogels hoort zingen, dan komt er weer een nieuw gebedspunt. Als u de muziek tijdens het bidden vervelend vindt of te hard, dan kunt u de radio of computer gewoon wat zachter zetten. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en zo kunnen we dit komende half uur opdragen aan de Heer. Ja, Heer, we willen u aanbidden. We willen komen tot u in de naam van Jezus, van Yeshua. En willen samen een zegen bidden over dit uur. En ik bid ook een zegen voor alle die luisteren en meebidden. Want het is zo bijzonder dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. En met u verbonden mogen zijn. We willen samen onze stem verheffen voor uw volk en het land Israël. En daarom bidden we uw leiding en uw zegen over het komende half uur. Amen. Op dinsdag 3 maart, als dit gebedsuur wordt uitgezonden voor de eerste keer, dan spreekt premier Bibi Netanyahu voor het Amerikaanse congres. En dit tot groot ongenoegen van de Amerikaanse regering. Zijn toespraak zal zich waarschijnlijk toespitsen op het gevaar van de Iranese ontwikkeling van nucleaire wapens. En hij zal uitleggen hoe groot de dreiging is voor Israël. En waarschijnlijk zal ook het islamitische terrorisme aan de orde komen. Het is trouwens zo dat Obama nooit over islamitisch terrorisme spreekt, maar alleen over terrorisme. Er is al heel wat te doen geweest over deze toespraak. We hebben er ook al een paar keer voor gebeden. En door al die tamtam die ervoor geweest is, zullen er veel meer mensen gaan luisteren. En dat is misschien wel het antwoord op onze gebeden tot nu toe. Maar zoals we weten, het is een geestelijke strijd. 17 maart zijn de verkiezingen in Israël en Obama wil natuurlijk graag dat er een linkse regering zal komen, zodat hij in zijn regeerperiode toch nog een overwinning kan halen met een twee-staten-oplossing. Laten we bidden voor Netanyahu en we danken de Heere God dat hij hem naar Amerika stuurt om Amerika te waarschuwen en ook de wereld. En ook bidden we voor zijn bescherming. En als hij spreekt, geef hem dan volkomen helderheid. En waak over al zijn wegen tijdens deze trip. P5 plus 1 landen. Dat zijn Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland, China en Duitsland. Worden door Obama onder druk gezet om een deal met Iran te sluiten voor 31 maart. En Israël staat onder druk hoe ze met dit gevaar moeten omgaan. En zowel in de natuurlijke wereld als in de geestelijke wereld zien we dat er heel wat gebeurtenissen op dit moment samenvallen. Deze week op 3 maart is de toespraak van Netanyahu in Amerika. 17 maart dan zijn de Israëlische verkiezingen. 20 maart is er een zonsverduistering op het feest van de nieuwe maan. En 31 maart de deadline voor de overeenkomst van de P5 plus 1 landen met Iran. 4 april, dan is het Pesachavond. En juist op die avond is er ook een bloedrode maan. We zijn ervan overtuigd dat dit niet toevallig is. Maar we weten niet wat dit precies betekent. En daarom bidden we, Heer, U weet wat Israël moet doen, als het iets moet doen. En daarom komen we bij U, U die beloofd hebt deze natie te beschermen. Doe het, Heer. Geef moed aan Israëls leiders, zowel de politieke als militaire. En ook kracht en inzicht en een gerechtvaardigde overtuiging van wat ze hebben te doen. En we bidden voor Netanyahu en de minister van Defensie, Ya'alon, en de oppergeneraal van het leger, Eisenkot. En we vragen aan u, Heer, smeed ze samen tot één man die een beslissing kan nemen, wat die ook mag zijn. Deze week willen we ook weer meedoen aan de wereldwijde oproep tot gebed. Een actie die 100 dagen duurt en waar meer dan 40 landen aan meedoen. De diepste kern van deze 100 dagen bidden ligt bij Matteüs 25, vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. God spreekt in zijn woord dus over de schapen en de bokken volkeren. En in dit gebed willen we bidden voor ons eigen land, dat de leiders van ons land Israël zullen blijven steunen waar het mogelijk is. En elke dag lezen we in de media of zien we op televisie dat dat nou juist iets is wat bij ons land ook steeds minder wordt. Maar we willen Israël zegenen en we weten dan ook dat als we dat doen, dat de Heere God ook ons land kan zegenen. De eerste 6 weken van ons gebed bestaan er ook uit om een zegen te bidden voor Israël, in allerlei aspecten. Het eerste aspect was gewoon een algemeen gebed voor de dank voor God aan Israël. De tweede week ging om gebed voor nederigheid in de kerk tegenover het Joodse volk. En voor de derde week hebben we gebeden dat de kerk een bron van diepe troost mag worden voor het Joodse volk. En vorige week baden we voor een herstel van Israël, zowel natuurlijk als geestelijk. En deze week willen we bidden om de vrede en de heerlijkheid van Jeruzalem. In Psalm 122 worden we aangemoedigd om te bidden voor de vrede van Gods stad, de stad van de grote koning, Jeruzalem. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u liefhebben. En tegelijkertijd vertelt de Bijbel ons dat een permanente en stabiele vrede pas zal komen als de vorst van de vrede is teruggekeerd naar zijn eigen stad. Dan zal Jeruzalem komen tot volheid van al de beloften die God haar gegeven heeft. Tot haar volle heerlijkheid. Maar totdat dat zal gebeuren, worden miljoenen biddende wachters geroepen door God om voorbeden te doen voor deze stad. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Jeruzalem zal het centrale punt zijn van de conflicten in de eindtijd, voordat de Heer zelf terugkeert op de Olijfberg. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. En daarom verdient Jeruzalem onze grootste aandacht in gebed en voorbeden. En ook vandaag bidden we voor de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar huis. De Aliya is dit jaar enorm toegenomen. We mogen dat ook zien als een rechtstreeks antwoord op onze gebeden. En we kunnen alleen maar zeggen, meer Heer. Deze toename is heel duidelijk uit twee specifieke landen, Frankrijk en Oekraïne. In beide plaatsen zijn als het ware de jagers losgelaten. Zo staat het in Jeremia 16, vers 16. Ik laat vissers komen om hen te vangen, spreekt de Heer, en daarna laat ik de jagers komen om hen op elke berg en elke heuvel, zelfs in de rotskloven, op te jagen. En ons gebed is, Heer, maak dat de Joden in het Westen heimwee krijgen naar dit land, naar Israël, voordat er meer jagers gaan komen. Ja, Heer, en omdat Aliyah tot uw eer is, blijven we erop aandringen dat u uw volk thuis brengt. Help Israël om erop voorbereid te zijn, om de terugkerende ballingen op te vangen en dit tot een prioriteit te maken. En we bidden ook dat de Israëliërs die het land verlaten hebben, dat u ze weer terugbrengt, dat ze spijt zullen krijgen. En zo bidden we dat alle struikelblokken zullen worden verwijderd van het pad van uw volk, zodat de overgang zo gezegend en soepel mogelijk zal zijn. Voor het volgende gebedspunt gaan we naar Ashdod, naar de Messias-beleidende gemeente van Israël en Vicky Pochtar. Voor dit onderwerp hebben we al eens een keer eerder gebeden. In zijn nieuwsbrief vertelt hij over de enorme golf van nieuwe emigranten uit Oekraïne. Ook in deze gemeente in Ashdod zijn een aantal nieuwe gezinnen gekomen uit de Oekraïne. Israël Pochtar verwacht dat ondanks de staakt het vuren in Oekraïne er de komende tijd nog vele bij zullen komen. Hij schrijft ook dat de gemeente het als haar taak ziet om deze mensen op te vangen, hun een plek te geven waar ze zich thuis kunnen voelen. De meeste mensen in de gemeente hebben natuurlijk zelf ook Aliyah gemaakt en weten wat voor soort problemen er dan op je weg komen. Deze mensen komen in een nieuwe cultuur, hebben te maken met een nieuwe taal, nieuwe gewoontes, onzekerheid, angst en twijfel. Israël zegt, het is ons doel als gemeente om deze mensen op te vangen en ze geestelijk en fysiek te voeden. Zullen wij bidden voor deze gemeente en voor al die mensen die worden opgevangen, dat het samen een hechte groep zal worden. Thank you. Deze week is in Israël overal het Purimfeest wat gevierd wordt. Voor de seculiere Joden is het een soort carnaval. Maar voor de gelovige Joden die bidden en vasten 3 dagen, zoals het ook in het boek Esther staat. En dat was voor de redding van haar volk. In het boek Esther lezen we over hoe God ingreep en er was een groot wonder dat het Joodse volk niet werd vernietigd. En van toen af werd door de Joden over de hele wereld Purim gevierd, tot eer en glorie van de God van Israël. In vele Messiaanse gemeenten in Israël wordt dit feest ook gevierd. Ik kreeg een bericht van Tony Spirandeo en in zijn gemeente wordt hier veel aandacht aan geschonken. Er wordt toneel gespeeld, gedanst en de kinderen verkleden zich en spelen het hele verhaal van Esther na. Tony had nog meer gebedspunten. Hij vroeg ons te bidden voor het leiderschap en de oudsten, dat ze zullen worden versterkt en verstandige beslissingen mogen nemen, zodat ze dicht bij Gods hart mogen blijven. En dat vooral omdat ze nu bezig zijn om hun gebouw te renoveren en uit te breiden en ook nieuwe schuilkelders te bouwen. En dat is toch een hele verantwoording voor een gemeente. Deze gemeente in Kfar Saba, dat is vlakbij Tel Aviv, is echt een pastorale gemeente. Er is altijd veel aandacht voor de problemen van de mensen en voor de individuele noden. Zullen we een moment bidden voor deze gemeente? Laten we hen zegenen voor alle beslissingen die ze moeten nemen in de komende tijd. Dan zijn we alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van de Soul Survivor Band. Dat nummer heet All I Need. Als u nog opmerkingen heeft of een Israël gebedsverzoek, dan kunt u me altijd mailen bij wiert@pillarofire.nl. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Ik wens u een heel gezegende week toe en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur. Life might feel by the side of the road. Hear you speak, won't let go. I fall to my knees as I lift my hands to pray. Got every reason to be here again. The Father's love that draws me in, and all my eyes wanna see is a glimpse of you. All I need is you. All I need is you. Thank you. He'll judge and he'll make war. Yes,

nation. Root of Jesse, Lion of Judah, Judge of Israel. Now we praise you for your joy and love that never fails. Al Hagaboa, Aale, Arim Bechoa Koli, Achrizer Chaste Emmanuel, Yeshua Meshichi. Your tender mercies, O my Lord, Yeshua is your name. Oh.